Havu la Adonai b'nei elim. Havu la Adonai b'nei elim. Havu la Adonai kevod va'uz. Havu la Adonai kevod va'uz. Havu la Adonai kevod shemo. תחבו לאדוני בהדרת הקודש, כל אדוני על המים, כל אדוני על המים. אל הכבוד ירעים אדוני, אל מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון.